чує і йде зорочка, днюєюсь країна, цудовниця бродиця бром. Там Ісуса бачу, і я щастя заплачу, що нарешті прийшов ж Бог. На просторах життя ми споткались постом, з той пари з Ісусом собре. Закончу життєвий свій шлях. Там, де сонце ночує і де зорочка днює, ось країна цудовних сябров. Там Ісуса убачу, і я щастя заплачу, що нарешті прийшов вже домой. Щастя заплачу, що нарешті прийшов вже домой.